to nie wszystko. Zatankuj na stacji Lotos minimum 25 litrów dowolnego paliwa lub zrób zakupy za minimum 14 zł w sklepie lub kafe Punkt i graj o samochody hybrydowe, drony i hulajnogi elektryczne. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulamin na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawiczna loteria lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 9 lutego, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Woda zalewa ulice i domy, trwa ewakuacja mieszkańców Płocka. Wielka Brytania zaostrza ograniczenia w podróżowaniu. Kiedy one smacznie śpią, naukowcy ruszają do pracy, trwa liczenie nietoperzy. Jest decyzja prezydenta Płocka o ewakuacji ludzi i zwierząt z zagrożonych powodzią terenów. Ponad 100 osób zostanie ewakuowanych z osiedla przy ulicy Gmury do Bursy Płockiej. Wody w Wiśle cały czas przybywa. Stany alarmowe są przekroczone na wszystkich wodowskazach. Pełne wsparcie dla miasta deklaruje wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Chciałem zadeklarować, że wojewoda jako przedstawiciel rządu na terenie województwa mazowieckiego może zgłosić przygotowanie wszystkich służb, które ewentualnie mogłyby być potrzebne do tego, żeby walczyć ze zjawiskiem, z którym mamy do czynienia na Wiśle w Płocku. Wielu mieszkańców obawia się powtórki sprzed 39 lat, kiedy Wisła zalała znaczną część Płocka. Jest śledztwo prokuratury w sprawie pożaru w archiwum Urzędu Miasta w Krakowie. Śledczy sprawdzą m.in., czy ktoś mógł specjalnie zapruszyć ogień w budynku. Jak mówi rzecznik krakowskiej prokuratury Janusz Chnatko, zostały zabezpieczone już nagrania z monitoringu. Część tego monitoringu została już odtworzona. Ustalamy pozostałe monitoringi znajdujące się w pobliżu. Przesłuchaliśmy świadków, przede wszystkim pracowników Urzędu Miasta Krakowa, a także zabezpieczaliśmy dokumentację. Ustalamy, co mogło być przyczyną pożaru, przy czym nie mogły być dokonane ograniczenia na miejscu zdarzenia z udziałem biegłego, bowiem pożar nadal trwa. Od soboty strażacy walczą z pożarem dwóch magazynów wypełnionych dokumentami krakowskiego magistratu. Akcję utrudnia konstrukcja budynku, gdzie są tylko jedne drzwi. Tylko do jutra nauczyciele i wychowawcy w przedszkolach i żłobkach mogą zapisywać się na szczepienia przeciw koronawirusowi. Te ruszą w piątek. W jaki sposób zgłosić chęć przyjęcia preparatu, przypomina wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha. Bardzo dużo osób już się zgłosiło, ale jeszcze nie wszyscy, więc zachęcamy tych, którzy jeszcze nie zdążyli zgłaszać tą chęć szczepienia dyrektorowi placówki. Właśnie zgłoszenie dyrektorowi jest wystarczające, a dyrektorzy w ich imieniu zgłaszają chętnych pracowników przez formularz udostępniony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zapisywać mogą się tylko osoby do 60 roku życia. To im będzie podana szczepionka firmy AstraZeneca. Pierwsze 140 tysięcy tych szczepionek trafi do Polski jutro. Brytyjskie władze zaostrzają rygor sanitarny na przejściach granicznych. Wprowadzono dodatkowe testy. Dla tych, którzy spróbują oszukać system, nawet 10 lat więzienia. Z Londynu Adam Dąbrowski. We will shortly be landing. Już teraz w większości przypadków przylot na wyspy jest nielegalny, a od poniedziałku będzie jeszcze trudniejszy. Minister zdrowia. Wszyscy będą musieli wykonać test PCR w drugim i ósmym dniu. Należy je zarezerwować przed podróżą przez stronę internetową. A system rezerwacji ruszyć ma pojutrze. Naukowcy wezmą pod lupę każdy pozytywny wynik, tak by sprawdzić, czy nie jest to wariant południowoafrykański czy też brazylijski. Pojawi się też obowiązkowa kwarantanna w hotelach w Szkocji dla każdego. Musimy zrobić, co się da, aby nowe warianty nie zdobyły tu przyczółka. To regionalny minister transportu Michael Matheson. W Anglii do hotelu trafią tylko przybysze z tak zwanej czerwonej listy. To 33 kraje, od Angolii przez Brazylię po Portugalię. Koszty poniesie podróżny. Cena 1750 funtów. A jeżeli ktoś się spróbuje skłamać, ukryje, że był w czerwonej strefie, może trafić do więzienia nawet na 10 lat. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Gumowe kule i ostra amunicja użyta przez policję w Birmie wobec protestujących przeciwko wojskowemu puczowi. Według miejscowych mediów postrzelona w głowę kobieta trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Dziesiątki tysięcy Birmańczyków demonstrują od kilku dni przeciwko zamachowi stanu, w wyniku którego armia obaliła demokratycznie wybrany rząd i przejęła władzę. Uczestnicy protestów domagają się przywrócenia rządu Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji i uwolnienia jej przywódczyni, laureatki pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi, aresztowanej przez wojsko. Trwa zimowe liczenie nietoperzy. Akcja trwa m.in. w jaskini nietoperzowej w Dolinie Będkowskiej oraz Pienińskim Parku Narodowym. Chiropterolog dr Krzysztof Piksa z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zdecydowanie odradza teraz wchodzenie do jaskiń. ponieważ każdorazowe wejście do jaskini potencjalnie może wybudzać nietoperza, co wiąże się z ogromnymi stratami energetycznymi. Nietoperz, wybudzając się, traci ogromną ilość tłuszczu, taką, która pozwalała mu nawet na hibernację przez kilkadziesiąt, nawet 60 dni. Aktualnie w Polsce żyje 27 różnych gatunków nietoperza. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Hubert Hurkacz za burtą wielkoszlemowego Australian Open. Nasz najlepszy tenisista dość zaskakująco w pięciu setach przegrał tej nocy ze Szwedem Mikaelem Imerem. Zabrakło mi dzisiaj trochę precyzji, zrobiłem za dużo błędów z takich piłek, których normalnie udaje mi się zagrać w kort, więc tego szkoda. Miałem swoje okazje i gdzieś zabrakło właśnie tego ostatecznego wykończenia tych piłek. Mówił oczywiście Hubert Hurkacz. Za szybko skończyła się przygoda Huberta w Melbourne, ale dziś odpadali bardziej znani i wyżej rozstawieni tenisiści od niego, tacy jak Belg David Goffin czy Hiszpan Roberto Bautista Agut. W turnieju pan nie gra już Białorusinka Wiktoria Azarenka. Nas oczywiście interesuje, co tej nocy albo bladym świtem wydarzy się na John Cain Arena. Trzecim spotkaniem na tym korcie będzie mecz i świątek z Włoszką Kamilą Giorgi. Gry akurat na tym korcie startują o 2 w nocy naszego czasu. Co w futbolu? Lechia Gdańska jak niepyszna wraca z wyprawy do Niepołomic. Przegrała 1-3 z miejscową Puszczą i odpadła z Pucharu Polski na poziomie 1/8 finału. Kończy się powoli spotkanie o tę samą stawkę w Grodzisku Wielkopolskim. Warta Poznań gra z Krakowią i po godzinie to Pasy prowadzą 1-0. A przed nami jeszcze mecz w Łodzi. ŁKS zagra z Legią Warszawa. Pierwszy gwizdek sędziego przy Alei Unii o 20:30. Z kolei w Zabrzu wiele obiecują sobie po nowym napastniku z Gany. Dziś kontrakt z ekipą Marcina Brosza podpisał Richmond Boakye. To prawdziwy obieżyświat grywowy Włoszek w Genoi, Sassuolo i Atalancie Bergamo. Był nawet w kadrze Juventus, ale nigdy nie zadebiutował w barwach starej damy. W Hiszpanii zakotwiczył na jakiś czas w Elche. Zameldował się też i to za 5 milionów euro w Chinach. Stamtąd trafił do Crvenej Zvezdy Belgrad. Grywał i strzelał dość dużo goli. Teraz do Zabrza. Przyrost Welta ma biegać znobilitująco, mówiąc kolokwialnie, dychą na plecach. To jeszcze piłka, tyle że jajowata zza oceanu. Niedzielny Super Bowl miał najgorszą oglądalność w Stanach Zjednoczonych od 2007 roku, czyli od pojedynku, w którym Chicago Bears o mistrzostwo NFL przegrali z Indianapolis Colts. Niedzielny pojedynek Tampa Bay Buccaneers Kansas City Chiefs przed telewizorami oraz urządzeniami mobilnymi zgromadził blisko 96,5 miliona widzów. 14 lat temu, kiedy było najgorzej, to było ponad 3 miliony mniej. Te wyniki dla stacji CBS, która posiada w USA prawa do transmitowania Super Bowl, są dużym rozczarowaniem. Prognozowano, że finał NFL podczas pandemii i apelach władz o pozostanie w domach zgromadzi przed telewizorami ponad 100 milionów widzów. Rekord oglądalności tego wydarzenia padł w 2015 roku. Pojedynek New England Patriots i Seattle Seahawks w Stanach Zjednoczonych obejrzało 114 milionów 400 tysięcy widzów. Stampy dla Sportu w Trójce, Jan Pachlaski. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Delikatne opady śniegu możliwe wieczorem w całym kraju. Intensywniej popada na północy i na krańcach południowych, a w nocy od minus 13 stopni w Szczecinie do minus 7 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Idziemy na bal przebierańców? W Euro jest karnawał rabatowy. O, to będziemy przebierać w super okazjach. Karnawał rabatowy w Euro. Tylko do soboty. iPhone 11. Pamięć 64 giga. Za 2899. Taniej o 250 zł. I aż do 60 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz w tych ciężkich czasach to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety ActiVitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo dzięki dużej dawce witaminy D3, ActiVitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. ActiVitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Wróciłem!

15,5 minuty po 19 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. A witam Państwa w towarzystwie Katarzyny First-Wojtkowskiej, która dzisiejszą audycję będzie realizować. Rozpocząłem utworem, który otwiera najnowszy 7 album grupy Foo Fighters, Medicine at Midnight. Kiedy przed paroma tygodniami prezentowałem kolejny już singiel z tego albumu zapowiadający to wydawnictwo, wspominałem, że jak tylko płyta pojawi się już w sprzedaży, będzie można również posłuchać jej w trójce. No i dzisiaj nadeszła ta chwila. Nie wiem, czy to będzie wielki sukces, jeśli chodzi o grupę Foo Fighters. Mam wrażenie, że mają na swoim koncie płyty bardziej udane, co nie zmienia faktu, że na tej najnowszej Medicine at Midnight jest co najmniej kilka naprawdę udanych utworów. Nie tylko tych singlowych. Making a Fire to, tak jak już wspomniałem, utwór, który całość otwiera. No i teraz niespodzianka. Nie wiem, czy to jest najspokojniejszy, najdelikatniejszy utwór w całym dorobku grupy Foo Fighters, ale niewykluczone. Jason burns to get high. My head is in the clouds. I'm never coming down. love dies young, and there's no resuscitation. Once it's done, no regeneration. It's a losing game to make you play your hand against your chest. Love dies young. And there's no reanimation. Once it's gone, no regeneration. It's a bitter kiss to make you wish you never had a taste. Love dies young. Foo Fighters, Chasing Birds i Love Dies Young. Oba utwory z najnowszego albumu tej formacji Medicine at Midnight, wydanego zaledwie kilka dni temu. Do takiej super świeżej, gorącej muzyki jeszcze wrócimy za chwil kilka, natomiast teraz chciałbym się odrobinę cofnąć do roku ubiegłego, ale do 11 grudnia, czyli nie aż tak dawno temu. Otóż wtedy ukazała się trzecia płyta długogrająca australijskiego duetu The Avalanches. Robbie Chater, Tony DiBlasi wrócili po kilku latach przerwy ze swym trzecim albumem zatytułowanym We Will Always Love You. To nie jest muzyka rockowa, raczej taneczna, pop, trochę może rockowej też i mnóstwo

like Schrodinger. I'm crying in the car and in the lid. I'm off the grid. Hearts looking for me. So living in Union Square. Shoot this rabbit canine. Something's gone. Horrible. Of my life is going out tonight in a pink champagne Corvette. The light in my life is going out tonight without a flicker of regret. Without a flicker of regret. I sleep 3 feet above the street in a pink champagne Corvette. Fly out into space. Listen to the music. The stars are made. Gotta flip it over. Running Red Lights to piosenka, od której nie mogę się uwolnić od kilku tygodni. Oczywiście The Avalanches, ale gościnnie. Rivers Cuomo, śpiew i gitara. Oczywiście Rivers Cuomo to lider grupy Weezer oraz młody, zdolny hip-hopowiec Pink Sifu, rezydujący w Nowym Jorku. A wcześniej Gold Sky i tam z kolei w głównych rolach, oprócz oczywiście The Avalanches, Kurt Vile, a później w drugiej części utworu Wayne Coin z grupy The Flaming Lips. Teraz pora na muzykę polską. Kwiat Jabłoni. Jest już druga płyta tej formacji zatytułowana Mogło Być Nic. Zaraz przejdziemy do konkretów, ale najpierw przypomnijmy sobie, jak Kwiat Jabłoni rozpoczął ten rok. Wiem, że nie ma nic gorszego niż buka. Przez okno raczej nie przyszedł nikt, ale podobno nie wszystko widać, gdy na szybach i na trawie jest szrok. Czarny front, który do nas zerwie ze wszystkich stron. Lepiej zamknę drzwi. Wiem, że nie ma nic gorszego niż buka. Mówi, że wróci, ale nie wiesz kiedy. Jestem sam, jak wtedy. lepszego niż buka. Mówi, że wróci, ale nie wiesz kiedy. Tylu latach wiem już na pewno, że kiedy przyjdzie, jasne będzie jedno. Złe myśli nie były tego warte. Zostawię drzwi otwarte. 2 lata, niemal równo 2 lata, dlatego że pierwsza płyta Kwiatu Jabłoni ukazała się 1 lutego, a druga Mogło Być Nic 5 lutego, więc 2 lata i 4 dni. Wiele w zespole się nie zmieniło, nadal oczywiście rodzeństwo prowadzi grupę. Mogło Być Nic, ta piosenka pojawiła się już w końcu roku ubiegłego. Buka to był tak jakby kolejny singiel, a teraz już od kilku dni możemy się cieszyć całą płytą. No i trzeba przyznać, że rodzeństwu z Kwiatu Jabłoni udało się przewidzieć zimę. Ktoś pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci. I pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe złoto. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące. Znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. wiatr mnie unosi, jak pyłki traw, jak liście z drzew spadające. To nie wiem, czy leci zupełnie sam, czy może ja go unoszę. Gdy rzeczy stają się wokół nas, to czuję, że jest w nich pewność. Na to, że są takie same jak ja, że ja i ziemia to jedno. Mamy tylko ty i teraz brakuje słów. Zaczniemy od zera. Zaczniemy od zera. Nurt zmian nie zawsze prowadzi tam, dokąd byśmy najmocniej chcieli. Nie zawsze twarz mam tę, którą znam. Czasami czuję, że strach mnie podzielił, lecz pewnie każda chwila jak ta to wielkie źródło przypadku. I myślę, że każdy też taką ma, bo chwycić ją bardzo łatwo. Mamy tylko tu brakuje słów. Zaczniemy od zera tu i teraz. Brakuje słów. Zaczniemy od zera. Oddech może być taki ważny, tak samo jak moment, który rodzi się osobno w każdym. Nikt nie powiedział, że oddech może być taki ważny, tak samo jak moment, który rodzi się osobno w każdym. Nikt nie powiedział, że oddech może być taki ważny, tak samo jak moment, który rodzi się osobno w każdym. Nikt nie powiedział, że oddech może być taki ważny, tak samo jak moment. I teraz brakuje słów. Zaczniemy od zera. I teraz brakuje słów. Zaczniemy od zera. Buka, idzie zima i zaczniemy od zera. To tytuły utworów z albumu Mogło być nic Kasi i Jacka Sienkiewiczów, czyli Kwiatu jabłoni. W lutym mija 50 lat od premiery jednej z najważniejszych płyt, przynajmniej jeśli chodzi o artystów, dlatego że ten album uważa się za jeden z najbardziej inspirujących dla kolejnych wielu pokoleń właśnie artystów. Ale nie tylko. Płyta jest szczególna. Za chwilę być może niektórzy z Państwa się przekonają. Natomiast dla tych, którzy będą się czuli jeszcze niedopieszczeni, będą chcieli posłuchać więcej, zapraszam między drugą a czwartą na resztę. Mowa o Tagomago grupy Ken. Legendarny zespół, eksperymentujący, ale w tych najlepszych chwilach na niezwykle wysokim poziomie artystycznym. Ken Tagomago, dwa króciutkie, no jeden dłuższy, jeden krótszy fragmenty z tego albumu. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Grzegorz Hoffman, Katarzyna Firs-Wojtkowska, dziękujemy za minioną godzinę. Do usłyszenia. I